tuż po 18. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 25 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zulewski, zapraszam na serwis Trójki. Zastępcza komunikacja na trasie kolejowej Zamość-Krasnystaw po wypadku na przejeździe. Do świątecznego stołu na warszawskim Ursynowie zasiadło 500 osób ubogich i bezdomnych. Po raz pierwszy od ponad 200 lat nie było nabożeństwa w Boże Narodzenie w katedrze Notre Dame w Paryżu. Problemy na kolei po wypadku w miejscowości Małochwie i Mały w Lubelskiem. Samochód osobowy zderzył się z szynobusem na przejeździe kolejowym. Dwie osoby trafiły do szpitala. PKP uruchomiła na odcinku Zamość-Krasnystaw komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na drodze łączącej się z Krajową 17. Okoliczności wyjaśnia policja. Szynobus uderzył w samochód od strony kierowcy. 23-latek i 18-letnia pasażerka auta zostali przewiezieni do szpitala na badania. Kierowca samochodu i kierujący szynobusem byli trzeźwi. 500 ubogich i bezdomnych zasiadło do świątecznego stołu na warszawskim Ursynowie. W kościele w niebo wstąpienia pańskiego bożonarodzeniowy obiad przygotowała wspólnota Sant'Egidio. Posiłek błogosławił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Betlejem, ubogie narodzenie Pana Jezusa, zawsze się wiązało z wezwaniem do pomagania ludziom ubogim, bezdomnym, potrzebującym. Papież Franciszek to jeszcze wyniósł wyżej, bo to jest bardzo ważny, newralgiczny punkt jego pontyfikatu. Z tej idei narodziły się różne grupy, ruchy i taką grupą, która działa w kościele i od wielu lat działa także w Polsce, wspólnota Sant'Egidio i oni się zajmują bezdomnymi, uchodźcami. Był czas życzeń i łamania opłatkiem, były kolędy, wszystko po to, by goście mogli poczuć się wyjątkowo. Zaproszeni pani Anna i pan Adam są za to wdzięczni. Nie mogę zapomnieć pierwszego razu, jak przyszłam, to miałam wrażenie, że wchodzę na salę balową, że jestem wśród VIP-ów, że jestem królową, bo oni tak nami się opiekują, po królewsku nam służą. Po prostu niesamowite. No to jest takie magiczne święto, bardzo dużo ludzi to jest. Dużo ludzi bezdomnych. Tutaj tworzymy jako taką rodzinę. Po posiłku goście dostali prezenty, które były przygotowane dla każdego imiennie. W organizację świątecznego obiadu zaangażowanych było ponad 300 wolontariuszy. Wspólnota Sant'Egidio wywodzi się z Włoch, zajmuje się m.in. ubogimi, bezdomnymi, uchodźcami, więźniami i dziećmi ulicy. Jest obecna w 70 krajach. Pierwsze święto od ponad 200 lat bez nabożeństwa w paryskiej katedrze Notre Dame. Świątynia, symbol francuskiej stolicy, została poważnie uszkodzona w kwietniowym pożarze. Centralne uroczystości Bożego Narodzenia przeniesiono do innego kościoła w pobliżu Luwru. Wierni i duchowni nie kryli swego wzruszenia, iż po raz pierwszy od ponad dwóch stuleci nie ma nabożeństw w katedrze Notre Dame. Ani pasterki, ani mszy w święta Bożego Narodzenia. Nie kryli też nadziei. Może za 5-6 lat. Na to potrzeba czasu. Inny wierny dodaje. Tak, brakuje nam tutaj nabożeństwa, no ale trwają prace, to zajmie sporo czasu. Natomiast rektor katedry Notre Dame, Patrick Chauvet, powiedział. No oczywiście, że łapie to nas za serce, iż nie odprawiamy nabożeństwa w katedrze Notre Dame. To boli, ale wciąż jest w nas wielka nadzieja, bo przecież prace posuwają się naprzód. Nadzieja, że za 5 lat znów wrócimy do Notre Dame. Prace zabezpieczające konstrukcję katedry mają potrwać do czerwca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polacy tradycyjnie odwiedzają bożonarodzeniowe szopki. W Sandomierzu najczęściej chodzą do kościołów całymi rodzinami. Teresa Kurowska i Henryka Sojda zwyczaj odwiedzania szopek bożonarodzeniowych kultywują od dziecka. Ja jestem tak przyzwyczajona, w każdym kościele jest piękna. Ma swój urok. Boże, jakie to piękne, prawda? No bo naprawdę, bo w każdym coś jest innego. Także bardzo, bardzo lubię odwiedzać i odwiedzam wszystkie kościoły zawsze. Bardzo chętnie to robimy, to naprawdę jest piękna tradycja, która uczy nas szacunku do bliźniego, do zwierzątek, do przyrody, do siebie nawzajem. Dużo osób zatrzymuje się również przy szopce stojącej obok ratusza w rynku Starego Miasta. Jest ona oświetlona, a w tle słychać kolędy. Pani Ludmiła w okresie świątecznym jest tutaj codziennie. Bardzo mi się podoba. No, Jezusek to jest przepiękne dziecko, maleńkie. Tu jest taka atmosfera, no, naprawdę jest ekstra. Z Sandomierza, Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. Na Kaszubach największa żywa szopka jest w Dziemianach koło Kościerzyny. Powstała w byłej stodole przy miejscowym kościele. Jest w niej 16 zwierząt z kaszubskich gospodarstw. Są też prace najmłodszych mieszkańców gminy, ozdoby choinkowe i murale. Młodzież z Dziemian nagrała też teledysk do kolędy, w której słowa nawiązują do ich miejscowości. Żywą stajenkę można podziwiać w Dziemianach na Kaszubach przez cały okres świąteczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy niemal w całym kraju będzie przelotnie padać, wyjątkiem Mazowsze. Na termometrach minus 1 stopień w Zakopanem, plus 1 w Rzeszowie i Białymstoku, 2 stopnie w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy, Trójmieście i Krakowie, 3 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro sporo chmur, ale też większe przejaśnienia i prawie wszędzie przelotny deszcz. Padać nie będzie tylko w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskiem. Termometry pokażą 5 stopni nad morzem i na zachodzie, 4 w centrum i na wschodzie, najchłodniej 1 stopień w Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był, mimo przeciwności losu, jego rok. Solowa kariera rozbłysła, napędzana mega hitem i świetną płytą oraz premierą autobiografii spisanej przez Rafała Księżyka. I to o niej, o książce King. Rozmawialiśmy 5 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oglądam świat z rozpaczy szalony, jak rok Otella i chustka Desdemony. Zapraszam na retransmisję spotkania z Muńkiem Staszczykiem w czwartek, drugi dzień świąt, tuż po 16:00. Piotr Metz. Autopromocja. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny, w ten świąteczny wieczór, który większość z nas spędza w gronie rodzinnym, w przyjaznej atmosferze, ale nie wszystkim jest to dzisiaj dane. Dla wielu chrześcijan na świecie obchodzenie świąt Bożego Narodzenia oznacza bowiem wystawienie się na ryzyko ataków, a nawet zagrożenie życia. Kilka dni temu kardynał Louis Sacco z Iraku odwołał wszystkie bożonarodzeniowe uroczystości oprócz mszy świętych i modlitw. Z kolei na Sri Lance kościoły katolickie są otoczone przez wojsko w stanie podwyższonej gotowości, a wszystko przez to, że podczas ostatnich świąt wielkanocnych, podczas zamachów na kościoły w tym kraju, zabitych zostało 260 osób, a 500 zostało rannych. Jak obchodzą te święta wyznawcy Chrystusa w krajach, w których chrześcijaństwo jest prześladowane? Jak wygląda tam ich życie? Jak możemy im pomóc? O tym już za chwilę, ale zanim przejdziemy do rozmowy z moimi gośćmi, chciałbym, żebyśmy wysłuchali piosenki Każda minuta, każda chwila, Maleo Reggae Rockers. Każda minuta i każda chwila zdarza się tylko raz. masz to teraz. Tak szybko płynie czas. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był utwór Każda Minuta, Każda Chwila w wykonaniu Maleo Reggae Rockers, a jest ze mną w studiu Darek Malejonek, który śpiewał właśnie tę piosenkę. Tak jest, dobry wieczór, wszystkiego dobrego, w święta. Darek jest nie tylko wokalistą zespołu Maleo Reggae Rockers, ale także bywał z wieloma misjami w krajach, w których chrześcijanie są prześladowani, między innymi w Iraku, Syrii, Libanie, ale też byłeś w Afryce, Etiopii, Ruandzie, Zambii, Zimbabwe, Botswanie, Tanzanii, Gabonie. Czy jeszcze pominąłem jakiś kraj? No, w tym momencie nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale może jeszcze coś tam było. Jest z nami też w studiu ksiądz Paweł Antosiak ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, dobry wieczór. Na początek mam takie pytanie, w którym kraju dzisiaj chrześcijanie są najbardziej zagrożeni, obchodząc święta? Bo dochodzi tyle sygnałów z całego świata, że nawet trudno by było chyba wskazać na jedno takie państwo. Raczej ciężko jest powiedzieć o jednym państwie, ponieważ tych państw jest kilka, jeżeli nie kilkanaście, w których bycie w kościele, o ile w ogóle jest taka możliwość w święta, no zawsze wiąże się z ryzykiem jakiegoś zamachu, czy tak naprawdę chrześcijanie, gromadząc się w tym czasie w świątyniach, świętując, no zgadzają się na to, że mogą stać się męczennikami. Tych krajów jest kilka, nawet kilkanaście. No właśnie, bo niektóre z tych krajów jeszcze niedawno w takim raporcie na temat prześladowania chrześcijan za wiarę w latach 2015-2017, to niektóre z tych krajów w ogóle nie były ujęte w tym raporcie jako kraje zupełnie bezpieczne. Teraz się sytuacja... No właśnie, przepraszam, że tutaj właśnie wejdę słowo tobie, ale właśnie kilka dni temu dosłownie właśnie w takim kraju, który był uważany za stosunkowo bezpieczny, mówię o Kenii, doszło do napaści takich właśnie islamskich rebeliantów na autokar z chrześcijanami i nakazano wszystkim przejść na islam, a tym, którzy nie, zostali zamordowani na oczach tych innych, prawda, współpasażerów. Także to było właśnie kilka dni temu. Ale Kenia właśnie była uważana za kraj bezpieczny, spokojny. Mało tego, to taka... Turystyczne nawet. Właśnie, taka Mekka turystów, którzy tam przyjeżdżają bardzo często na safari. Więc to pokazuje, że islamiści chyba coraz bardziej są rozzuchwaleni. Tak, dzisiaj ciężko mówić w wielu tych krajach, w których oni nawet stanowią mniejszość, jeżeli muzułmanie nawet stanowią mniejszość w jakimś kraju, to ciężko jest mówić o jakimś bezpieczeństwie, ponieważ nie wiemy, czy ten radykalizm i te zamachy z innych krajów, które przyniosły tyle ofiar wśród chrześcijan, czy to zwyczajnie nie rozzuchwaliło, czy nie sprawiło, że tak naprawdę oni się poczuli bardzo mocni z jakąś misją zabijania chrześcijan w krajach, które do tej pory były bezpieczne. Dlatego ciężko jest mówić o bezpieczeństwie, tak jak Darek mówi tutaj, w kraju, którym jest na przykład Kenia, kraju bardzo bezpiecznym, turystycznym, jak mówi pan redaktor. Ciężko jest w takich krajach już mówić o bezpieczeństwie, nawet tam, gdzie muzułmanie stanowią mniejszość. Nie wiemy, jaki procent ich jest zradykalizowany. No właśnie, bo ja myślałem nie tyle o Kenii tutaj, kiedy zaczynałem to swoje poprzednie zdanie, ile o Burkina Faso, które było uważane za jeden z najspokojniejszych w ogóle krajów na czarnym kontynencie, a dzisiaj tam, można powiedzieć, mamy do czynienia z ludobójstwem. W Afryce coraz więcej krajów wchodzi, można powiedzieć, na taką czerwoną listę takich krajów, w których chrześcijanie w sposób krwawy są prześladowani. Coraz więcej, ponieważ ruch tych rebeliantów Państwa Islamskiego czy innych organizacji islamistycznych często już nie wiąże się z jakimiś granicami państwa. To już jest ideologia, która przekracza granice państw, również takich spokojnych. I tak naprawdę we wszystkich tych państwach niemal istnieje zagrożenie, że chrześcijanie po prostu będą mordowani. No a szczególnie, że ten właśnie rejon, Burkina Faso, Mali, to wszystko się wiąże też z sytuacją w Libii, bo stamtąd przeszła broń. Stamtąd przeszli rebelianci, którzy zostali wypędzeni z Libii i oni teraz właśnie opanowali bardzo duże tereny, które te tereny subsaharyjskie. No i nie mówiąc już o Kenii, prawda? Także nie o Kenii, tylko o Nigerii, przepraszam. Gdzie dochodzi właściwie non-stop do jakichś mordów. Ale z czego wynika to zjawisko, że wiele krajów w tej chwili mamy do czynienia z takim procesem, że stopień zagrożenia wobec chrześcijan jest klasyfikowany z wysokiego do ekstremalnego, tak jak na przykład w Indiach, albo z umiarkowanego do wysokiego, jak na przykład w Turcji. I czy wynika to z tego, że radykalizuje się tam większość nieprzychylna chrześcijanom, czy też z tego, że ponoszą oni klęski, jeżeli chodzi o państwo islamskie w Syrii, w Iraku, i wobec tego zaczynają się wycofywać do innych krajów świata i tam ich aktywność wzrasta. Znaczy oni bardzo się rozproszyli i tak naprawdę nie do końca wiadomo, gdzie są ci wszyscy działacze czy bojownicy Państwa Islamskiego, którzy przegrali w Iraku, którzy przegrali w Syrii, czy przegrywają ciągle. Tak, bo jeszcze nie do końca przegrali. Nie do końca przegrali. Nie wiemy do końca, gdzie oni się udali, gdzie dzisiaj są ich bazy i gdzie dzisiaj zbierają kolejnych fanatyków, którzy gotowi są atakować. Afryka jest bardzo przyjazna takim ruchom, ponieważ tam dosyć łatwo jest się przemieszczać, nie ma praktycznie takich kontroli jak w wielu innych. Strzeżonych granic nie ma, tak. Panuje bardzo duża korupcja, jest duża bieda, a wiemy, że państwo islamskie, ISIS i inne takie organizacje bardzo się wzbogaciły w czasie tych wojen, ponieważ one w odpowiednim czasie trzymały swoją rękę na ropie w tych krajach. Wiele tych cennych zabytków, rzekomo zniszczonych, tak naprawdę zostało skradzionych i sprzedanych. Mają rękę na wielu kopalniach diamentów w Afryce, więc ta organizacja jest bardzo bogata. Zaopatruje się w broń z całego świata. Są tacy, którzy im po prostu tę broń sprzedają bez problemu, wiedząc nawet, co się z tą bronią później dzieje. I oni, mając takie zaplecze, dosyć łatwo manipulują ludźmi, którzy w krajach afrykańskich są bardzo ubodzy. Bardzo łatwo ich przekupują i bardzo łatwo czynią z nich kolejnych bojowników państwa islamskiego, już rozsianych praktycznie po całej Afryce, a mówi się, że nie tylko, bo wiemy, że także w Europie są takie przypadki, tak, i są takie osoby. No ale ja bym jeszcze tak, oczywiście bym się zgodził z tym i bym jeszcze tutaj dopowiedział to, że na pewno działalność państwa islamskiego nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie pomoc, jakaś akceptacja ludzi, którzy we wioskach, zwykłych ludzi, szczególnie właśnie islamskich, właśnie muzułmańskich, którzy jednak w jakiś sposób ich wspierają. Na pewno bardzo duża ilość z nich wspiera ich ze strachu, natomiast myślę, że ta ideologia jest w jakiś sposób atrakcyjna dla wielu z nich, dlatego że obiecuje jakąś pomoc i ekonomiczną i w jakiś sposób ich dowartościowuje jako ludzi też. Nie? I myślę, że tutaj też jest ten problem, że oni są skuteczni w swojej propagandzie. Mówiliśmy o Afryce, która coraz bardziej staje się zdestabilizowana. Takim bezpiecznym krajem do tej pory była Etiopia. Etiopia, która bliska jest wszystkim muzykom reggae. Tymczasem nawet ten kraj, uchodzący za taką oazę, bastion chrześcijaństwa właściwie w Afryce Środkowej, teraz jest podminowany przez konflikty z muzułmanami. No a to znaczy, to nie jest od dzisiaj, dlatego że przecież Erytrea czy Djibouti, to już oni mają konflikt od wielu, wielu lat. Natomiast to, co się dzieje w Somalii, też w dużym stopniu rzutuje na Etiopię, bo tam jest też bardzo dużo uchodźców z Somalii i tak samo ci uchodźcy z Somalii są teraz w Kenii. I to też jest duży problem na północy Kenii. Także to ta sytuacja w Somalii bardzo w dużym stopniu teraz rzutuje właśnie na Etiopię szczególnie, gdzie, jak sam powiedziałeś, że był to kraj dość spokojny. No teraz już w Afryce trudno znaleźć jest kraj spokojny, taki, w którym można powiedzieć, że jest bezpieczny. Mhm. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to ci uchodźcy muzułmańscy, którzy do sąsiednich krajów uciekają, są źródłem tej destabilizacji, przecież oni sami uciekają przed islamistami, więc to oni powinni być tymi umiarkowanymi muzułmanami. Bardzo dużo ucieka między nimi, w przebraniu cywilnym ucieka bardzo dużo właśnie tych bojowników, którzy potem po prostu organizują na miejscu swoje różne właśnie komórki. No, ci uchodźcy to są ludzie często bez dokumentów. My nie wiemy tak naprawdę często, kto jest kto i kto był po której stronie w czasie tego konfliktu. Czy to są po prostu uchodźcy, biedni ludzie, którzy uciekli przed wojną, czy to są ci, którzy też zabijali. Wiemy natomiast, że właśnie w wielu takich obozach dla uchodźców, w Libanie to było widać, czy jest widać ciągle bardzo dobrze, że w obozach dla uchodźców zazwyczaj mieszkają tylko muzułmanie, w wielu takich obozach. Dlaczego? Ponieważ chrześcijanie, którzy uciekali przed wojną razem z tymi muzułmanami, zamieszkali na początku w obozach dla uchodźców, nagle byli prześladowani w tych obozach dla uchodźców. Tak, tam kobiety były gwałcone, tam wiele osób zginęło w tych obozach dla uchodźców i oni z tych obozów dla uchodźców musieli uciekać dalej. I kryją się gdzieś tam po różnych domach w Libanie, wynajmują garaże, mieszka tam po kilkanaście osób, tylko dlatego, że chrześcijanie muszą w ten sposób się ratować. Więc My często myślimy, że to jest jakaś solidarność w biedzie. To niestety często tak nie wygląda, bo my nie wiemy do końca, kto uciekł, gdzie wcześniej działał, co robił. Taka jedna historia, jak byliśmy w Syrii, to jeden z mężczyzn z takiej wioski Maluli opowiadał bardzo taką przykrą historię o tym, jak zabity został jego wujek przez sąsiada, który opowiedział się po stronie muzułmanów, radykalnych muzułmanów, którzy przyszli wtedy, gdy rozpoczynała się wojna. I on mówi, że my wiemy dzisiaj, gdzie ten człowiek mieszka, gdzie mieszka wielu podobnych jak on w Europie, którzy zabijali naszych braci, nasze rodziny tutaj na miejscu w Syrii. My dzisiaj nie jesteśmy tego w stanie udowodnić, ale wiemy, gdzie oni się ukrywają. I mówią konkretnie o Europie. Ludzie, którzy uciekli bez dokumentów. No tak. Znaczy Zachód ewidentnie ponosi winę za to ludobójstwo. Na przykład Arabia Saudyjska zawarła niedawno kontrakt na kupno broni za 11 miliardów dolarów ze Stanami Zjednoczonymi, a wiadomo, że ta broń jest później dostarczana terrorystom chociażby z ISIS czy innych dżihadystycznych. No ale też przede wszystkim jest do wojny w Jemenie, która jest też przecież właściwie nosi znamiona ludobójstwa. Ale Jemen to jakby też ciekawy przykład, bo tam jednak muzułmanie dokonują ludobójstwa na muzułmanach. No, ale to są szyici, to nie są, oni się nienawidzą. Nawet bardziej chyba się nienawidzą niż właśnie chrześcijan. Pomiędzy, to jest bardzo ciekawe tutaj, co Darek mówi, że w wielu miejscowościach mieszkali chrześcijanie z muzułmanami, szyitami, w innej miejscowości mieszkali chrześcijanie z sunnitami, ale szyici z sunnitami raczej nigdy. No to z naszej perspektywy to jest dosyć dziwne, bo my postrzegamy islam jako pewien monolit, a tymczasem tamte podziały są, jak rozumiem, o wiele głębsze niż czasami między poszczególnymi religiami. Tak, to są bardzo głębokie podziały i często bardzo krwawe pomiędzy właśnie samymi muzułmanami, czy tych odłamów islamu jest naprawdę wiele, różnych takich deformacji islamu jest naprawdę bardzo wiele i oni bardzo często są niesamowicie okrutni wobec siebie. Chrześcijanie, którzy w tych krajach stanowią mniejszość, po prostu często też w wyniku samych tych konfliktów pomiędzy muzułmanami, nie tylko skierowanych do chrześcijan, ale w wyniku tych konfliktów pomiędzy muzułmanami często chrześcijanie stają się jakby taką wypadkową ofiarą. Tak, ale też są, są w jakiś sposób takim buforem pomiędzy właśnie na przykład sunnitami a szyitami. Że właśnie chrześcijanie, to co mówiłeś właśnie, że chrześcijanie mogą mieszkać z tymi odłamami islamu, natomiast nie mogą być sami. I chrześcijanie stanowią w pewien sposób właśnie taki bufor. Znaczy stanowili w Syrii do tej pory, bo tam już się teraz wszystko zmieniło. Zostali wyrzuceni z różnych miejsc. Ale też trzeba powiedzieć o sytuacji geopolitycznej. Jeśli chodzi o szyitów i sunnitów, trwa walka o dominację w świecie islamskim. To znaczy między Turcją, Arabią Saudyjską, a Iranem, który jest właśnie szyicki. Także to też jest, to są rzeczy, które my sobie też z tego nie zdajemy sprawy. Mówiliśmy o tych zmianach demograficznych. Z Iraku prawie 1 000 000 chrześcijan uciekło. Przed wojną mieszkało tam 1,5. Dzisiaj 500 000 chrześcijan. W Syrii są podobne, dane. I gdzie oni przede wszystkim uciekają? Czy ich takim miejscem docelowym jest Zachód, czy też do krajów sąsiednich i czekają, aż się sytuacja uspokoi? To bardzo różnie, ponieważ to często zależy od tego, kogo na co było stać. Wiele osób ukrywa się w najbliższych państwach, w Libanie. Jest ogromna liczba uchodźców właśnie z tych krajów. Wiele osób też uciekło do Europy. Ostatnio był taki przykład, nie pamiętam czy w Belgii, czy w Holandii, że chrześcijańskiej rodzinie nie chciano udzielić azylu. 7 chyba osobowej rodzinie nie chciano udzielić azylu, która miała dokumenty, że to są chrześcijanie, którzy chcą pracować, chcą żyć w tym kraju. Gdzie pozostałym rodzinom ten azyl został bez problemu udzielony. Także część chrześcijan uciekła na pewno do Europy, ale myślę, że ogromna większość czeka na stabilizację w ich krajach, na pokój w ich krajach, po to, żeby móc powrócić. My dzisiaj w Syrii obserwujemy, czy w Iraku, jak chrześcijanie powoli wracają. W miejscowościach kiedyś, jak 20-tysięczna właśnie gdzieś Malula, dzisiaj już jest około 2000 chrześcijan powróciło, bo bardzo dużo domów jest zniszczonych, ale wiele osób czeka na odbudowę domów, na jakąś pomoc tam na miejscu, po to, żeby mogli wrócić, bo tam jest cała ich historia. To są ich domy. No ja mogę właśnie powiedzieć, tutaj dać przykład właśnie, jak działa Kościół w potrzebie, gdzie byłem z księdzem profesorem Cisło w Iraku, w Irbilu, gdzie Kościół w potrzebie sfinansował przez, oczywiście nie sam siebie, ale przez ludzi też, prawda, przez datki wiernych, sfinansował budowę 5000 domów dla właśnie powracających chrześcijan. To jest ja byłem tam, widziałem to na własne oczy i to jest niesamowity sukces takich akcji właśnie, bo my myślimy ciągle, że uchodźcy to są ludzie, którzy gdzieś tam wyjechali. Natomiast gro uchodźców jest w samym Iraku i w samej Syrii, którzy mieszkają w warunkach bardzo złych i oni właśnie czekają na jakieś godne życie, czyli właśnie największa pomoc powinna być udzielana na miejscu. W tych krajach, tak jak Irak i Syria, no właśnie było też wielu wewnętrznych uchodźców. Oni ciągle się przesuwali, tak jak przesuwała się granica tej wojny. Dzisiaj oni chcą wracać do tych zniszczonych domów i oni dzisiaj bardzo proszą o taką konkretną pomoc. To są, nie wiem, traktory po to, żeby mogli tą ziemię, która od kilku lat nie była uprawiana, uprawiać. O jakąś pomoc w odbudowie domów, autobusy, żeby mogły wozić dzieci do oddalonych szkół o kilkadziesiąt nieraz kilometrów, ponieważ jedyna czynna szkoła to jest szkoła oddalona o kilkadziesiąt kilometrów, niezburzona jedyna szkoła. Więc oni proszą o taką konkretną pomoc, ponieważ oni bardzo często mówią, że są dumnym narodem, że to są dumni chrześcijanie. Skoro przetrwali w takich warunkach jako taka mniejszość, to naprawdę to są mocni chrześcijanie, mocni w wierze, bardzo no tacy twardzi. No. I oni dzisiaj chcą wracać, chcą pracować, proszą tylko o narzędzia na początek. I ciekawą rzeczą jest tylko jeszcze to, chciałbym dodać, że to, co widziałem właśnie, kiedy byłem w Iraku czy w Syrii, to jest to, że kiedy oni wracają, to właśnie tak jak tutaj mówiłeś, że potrzebują tych takich podstawowych narzędzi, ale zawsze też chcą właśnie zbudować szkołę i kościół. I zawsze proszą o to, żeby właśnie wrócił ksiądz, nie? Których tam jest bardzo mało teraz. Ale to jest właśnie w pierwszym, to jest jakby z tych, te pierwsze trzy rzeczy, które dla nich są tak samo ważne, prawda? To jest właśnie ta ekonomiczna sytuacja, szkoła i kościół. Jedną z form pomocy chrześcijanom w tych krajach są różne kampanie społeczne. W ramach jednej z nich zespół Maleo Reggae Rockers nagrał płytę, dochód ze sprzedaży której został przeznaczony na pomoc chrześcijanom w Syrii. Ta płyta nosi tytuł Nieśmiertelni i proponuję, żebyśmy... To jest właśnie cegiełka taka. To jest właśnie cegiełka, tak. Przez Salezjanów wydana i z naszym udziałem. I proponuję, żebyśmy wysłuchali jednego utworu z tej płyty. Postawić mi ultimatum. Wybrałem prawdę i wyzwolenie. Żona spytała, czy to już koniec. Żyć będę w niebie, umrzeć to zysk. Jest łatw, trzeba. przeszyłam myśli i ciało. Zabliźnił rany nieziemski cud. Wołam w imieniu prześladowanych i wiem, że jedynie wiara w miłość ma sens. Jeszcze trzeba z nim, bo nie znają się. Jeszcze za oko, ząb za ząb. A ja powiadam, że kto tak czyni, robi błąd. Gdy ktoś uderzy cię w policzek, nadstaw mu i drugi. Pożyczaj, gdy ktoś prosi, nie licz, że ci odda długi. Gdy ktoś chce być tysiąc kroków przed i dwa tysiące, ponad dobrymi, tak i złymi wschodzi jedno słońce. Chcesz poznać, jaka jest sprawiedliwego droga. A kochaj nieprzyjaciół, czy nim dobrze będziesz dzieckiem Boga. Trzeba z nim, bo nie znają cię. Jeszcze trzeba ci. Utwór Nie chcę dla nich źle śpiewał Sebastian Karpiel-Błecka i Darek Malejonek, którego gościmy dzisiaj w studiu. Przypomnę, że rozmawiamy o sytuacji chrześcijan w krajach, w których Kościół jest prześladowany. Jest z nami też w studiu ksiądz Paweł Antosiak z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tutaj wiele razy podczas naszej rozmowy przewijał się temat obozów dla uchodźców. I my często słyszymy w mediach o tych obozach, ale jak naprawdę wygląda życie w takim obozie? Darek, ty wiele razy bywałeś w takich obozach. Powiedz, jak... To są przeważnie takie baraki, takie baraki, które mają jakieś wspólne łazienki, wspólne kuchnie. Ludzie jakoś żyją, muszą sobie radzić w jakiś sposób, no ale to są to oczywiście warunki takie polowe i całe, na przykład całe rodziny się gnieżdżą w jednym pokoju, nie? I to jest, to jest takie uwłaczające dla godności ludzkiej i myślę, że to jest to, co właśnie robi Pomoc Kościołowi w Potrzebie, gdzie właśnie buduje się domy dla nich, gdzie w Irbilu szczególnie, właśnie w Kurdystanie irackim, gdzie jest tak, że no każda rodzina dostaje piętro swoje, nie? Bo to są rodziny wielodzietne, przeważnie no mają po kilka, no nie wiem, po siedmioro dzieci wzwyż, nie? I to jest dla nich zupełnie nowa jakość życia, nie? Wtedy oni się czują, że żyją godnie i to jest piękne i to jest, myślę, że takie rzeczy należy wspierać. Tu ja jestem całym sercem za tym i tutaj polecam właśnie tę pomoc. Ale drugim takim dotkliwym brakiem, oprócz braku mieszkania, jest chyba brak pracy, bo taka bezczynność w takim obozie wielu no, zabija. Ja mieszkałem przez tydzień z jedną rodziną w obozie dla uchodźców, więc mogłem to z bliska obserwować, ale to mnie najbardziej uderzyło. Ten marazm. Taki właśnie marazm, ta bezczynność tych mężczyzn szczególnie. Czyli obozy w różnych krajach wyglądają różnie, bo w Afryce one wyglądają jeszcze inaczej, prawda? W Afryce, w których niektóre z obozów sięgają, nie wiem, nawet 500 000 osób. To są namioty. Tak, to są bardziej namioty, gdzie jest niesamowita bieda, gdzie staramy się też pomagać. Taki bardzo duży obóz, gdzie w większości uchodźcami są ludzie z Sudanu Południowego, Bidi-Bidi. To zupełnie inne warunki. Dzisiaj w obozach dla uciekinierów, uchodźców z Iraku, z Syrii, dzisiaj one już wyglądają troszkę lepiej. To już są kontenery bardzo często, tak jak tutaj Darek mówi, to są często już jakieś takie pomieszczenia, które nadają się, zapewniają w miarę godne życie. Wiadomo, że to nie jest to, co powinno być, co człowiek powinien mieć, prawda? Ale w miarę godne życie to im zapewnia. Są kontenerowe szkoły, kontenerowe kaplice, ale w wielu miejscach te obozy wyglądają jeszcze bardzo źle. Bardzo źle, szczególnie tutaj właśnie Afryka, gdzie no, ludzie jednak nie mają praktycznie nic i często też muszą koczować długie tygodnie, zanim cokolwiek dostaną pod gołym niebem. No i jeszcze trzeba powiedzieć też, że tak jak już wcześniej mówiliśmy, że w tych obozach też panuje swoista hierarchia i swoista druga władza, która też jest, no właśnie powoduje to, że niektóre grupy wyznaniowe są po prostu terroryzowane wręcz, nie? Także to też trzeba powiedzieć, że ani UNICEF, ani ONZ nie mają za bardzo wpływu na to, co się dzieje wewnątrz. No są takie właśnie historie, dokonują się niemal na co dzień w tych dużych obozach, szczególnie dzisiaj afrykańskich, w których wielu z tych uchodźców straciło zaufanie do takich organizacji. Dlaczego? Ponieważ często za granicą jakiegoś płotu przysłowiowego, jakiejś siatki, stoją żołnierze, którzy nie reagują, widząc, nie wiem, gwałty na kobietach, jakieś pobicia, jawne prześladowania. Nie reagują zupełnie. I ci ludzie tam na miejscu bardzo często oni zwątpili w wiele z tych organizacji. Jedynym ratunkiem, który oni ciągle wierzą, to jeżeli wśród nich są właśnie kapłani, którzy tam pracują. Oni bardzo mocno tam ufają i wiedzą, że rzeczywiście oni za nimi idą w najgorsze. I wiedzą, że ten kapłan, który jest z nimi, jest w stanie w takiej sytuacji postawić się, ryzykując często swoje życie. To są sytuacje, o których często się nie mówi, a które tak naprawdę tam stanowią codzienność, pokazują też piękno w ogóle kościoła i tej posługi kapłańskiej, tego, co tam na miejscu się dokonuje. W Iraku, w Syrii wielu kapłanów to przypłaciło życiem przecież. A jak możemy tym ludziom pomóc? Bo my czasami mamy takie wyobrażenia nieprzystające do rzeczywistości i chyba najlepiej się dowiadywać bezpośrednio od nich. Darek, ty wiele razy jeździłeś, rozmawiałeś z tamtejszymi chrześcijanami, z przywódcami ich lokalnych społeczności. Czego oni najbardziej potrzebują? Tak jak w Aleppo. Oczywiście ja byłem wtedy, kiedy było oblężenie Aleppo. To była sytuacja wtedy tragiczna, dramatyczna i ekstremalna, której się nie dało porównać chyba z niczym. Natomiast teraz sytuacja jest... Ta sytuacja jest trochę w innych miejscach też, ale też bardzo podobna. W Idlibie czy jeszcze w kilku punktach. No i tam oczywiście potrzeba najbardziej tych takich... Pierwszych takich rzeczy, które są potrzebne do życia, czyli no, po prostu pieniądze, jedzenie, lekarstwa przede wszystkim, no ale też pomoc lekarska, której nie ma, bo trzeba też powiedzieć, że razem z uchodźcami z tych krajów zostali wydrenowani przez Zachód. Przede wszystkim ci właśnie, którzy powinni tam być, czyli lekarze, prawnicy, inżynierowie, którzy powinni przecież odbudowywać kraj. Oni zostali wchłonięci przez takie właśnie bogate kraje jak RFN czy Holandia. I to jest też taka jakby ciemna strona tego procederu właśnie imigracyjnego, o którym my sobie nie zdajemy sprawy, że ci ludzie, którzy powinni być leczyć tam na miejscu, leczą teraz Niemców albo Holendrów. Czyli zostały wydrenowane elity, wysoko wykwalifikowani specjaliści i chyba stoi problem odbudowy kraju, jeżeli się jest pozbawionymi takich kadr. Syria miała znakomitych, Irak to są państwa, które miały znakomitych lekarzy i znakomitych specjalistów. Dzisiaj właśnie jak się widzi ten kraj tak zniszczony, to można sobie tylko wyobraźni jakoś tak uzmysławiać, próbować sobie wyobrazić, jak ten kraj musiał wyglądać przed zniszczeniem. To są kilometrami ciągnące się dzisiaj ruiny kiedyś przepięknych, wielkich osiedli, wspaniałych klinik, olbrzymich szkół. To naprawdę była społeczność stojąca na bardzo wysokim poziomie. A jeszcze tak do tej pomocy, w jaki sposób można i trzeba pomagać, to myślę, że ten czas świąt i to naprawdę działa i oni ciągle o to proszą. Prócz tej pomocy materialnej, to oni ciągle proszą o to, żeby o nich pamiętać i żeby za nich się modlić. Oni bardzo głęboko wierzą w to, że ta modlitwa dzisiaj w tych wielu krajach sprawiła, że w wielu miejscach wojna już ustała i że oni mogą wracać do swoich domów i oni ciągle proszą o tę modlitwę. Zanim poproszą o cokolwiek innego, to proszą o modlitwę. Ja rozmawiałem z syryjską mistyczką, która w Damaszku mieszka i Maria Nazur chyba, tak? Tak, tak. Nazur, która właśnie powiedziała, że ta modlitwa o pokój w Syrii i w Iraku jest kluczowa dla świata wręcz, dlatego że jest to punkt zapalny, w którym ścierają się właściwie interesy całych wszystkich mocarstw światowych i tam może wybuchnąć trzecia wojna światowa. Więc te modlitwy o pokój, które oni bardzo proszą i myślę, że wierzą bardzo mocno w to, że ta modlitwa jest skuteczna i że ona doprowadzi do pokoju, to co mówił tutaj ksiądz. I myślę, że to jest naszym zadaniem przede wszystkim, ale też pomoc taka materialna, zwykła, namacalna, którą też myślę każdy może praktykować. Ale w wielu wypowiedziach tych przywódców kościołów wschodnich, chaldejskiego, melchickiego, asyryjskiego, pojawia się taki żal, że jednak Zachód zapomina o tym cierpieniu ludzi na Bliskim Wschodzie, że robi na tym interesy i oni mają takie poczucie jednak opuszczenia. To słychać ten ton w tych wypowiedziach. Tak, tak. Jak ja właśnie rozmawiałem z biskupem grekokatolickim w Aleppo, on powiedział, że z taką troszkę goryczą, że wy w Europie bawicie się w chrześcijaństwo. Ja wiem, że to było tak podyktowane trochę takim oczywiście jakimś cierpieniem, dramatyzmem sytuacji, która wtedy była. Natomiast coś w tym jest, prawda? Oni też mają bardzo duży żal nie tylko właśnie o to, że no właśnie, tak jak tutaj Darek wspomina w tym bólu, ten biskup powiedział, że bawicie się w chrześcijaństwo. Oni mają żal o to, że właśnie to, co pan redaktor powiedział, że czy tutaj też Darek, że wiele z tych elit z ich krajów, chrześcijan, ściąga się do Europy, wręcz robi się im wszelkie możliwe warunki, obietnic, setki, które sprawiają, że oni jakby nie widzą sensu, nie widzą jakby takiej nadziei powrotu i też nie pomaga się stabilizować tej sytuacji szybciej tam na miejscu, że kraje europejskie zajmują się bardzo tą polityką uchodźczą, tak można ją nazwać, tym słynnym Herzlich Willkommen, witamy, zapraszamy i tak dalej. Gdy ci pasterze tamtych kościołów mówią, że tu są nasze domy, tu są nasze świątynie, tu są korzenie chrześcijaństwa, pozwólcie tym ludziom wrócić, pomóżcie tym ludziom wrócić do tych miejsc, bo jeżeli właśnie nie będzie chrześcijan na tych terenach, to kto będzie zajmował się tymi miejscami świętymi? kto będzie w tych krajach świadczył o Chrystusie. To pierwsza rzecz. Następna, kto będzie tym buforem, co już tutaj dzisiaj padło, pomiędzy tymi wojującymi różnymi odłamami świata muzułmańskiego, islamskiego, kto wreszcie będzie w tych krajach dbało o tą pamięć o Chrystusie, bo przecież te tereny Bliskiego Wschodu to są tereny Ziemi Świętej, to jest tak naprawdę Ziemia Święta, cały ten teren, począwszy od Izraela przez Palestynę, Liban, to są tereny, które nazywamy Ziemią Świętą, więc jeżeli nie będzie tam chrześcijan, no to ta Ziemia Święta, nasza Ziemia Święta, dla kogo będzie teraz święta? Kiedy właśnie inny biskup, bodajże chaldejski, powiedział mi, że od czasów Chrystusa w Syrii zginęło około 20 milionów chrześcijan. Jeżeli to oczywiście policzymy przez całą właśnie historię, to wydaje mi się, że ten kraj, ten naród i też naród iracki, który też był przecież kolebką, bo cała Dolina Niniwy to jest przecież teraz Mosul, to jest ta kolebka chrześcijaństwa, ale myślę, że właśnie ci chrześcijanie, którzy przez wieki cierpieli, a takim jedną rzeczą, o której się nie wie, to że w czasie ludobójstwa Ormian zostało zamordowanych około 300 tysięcy asyryjskich chrześcijan, czyli tych właśnie chrześcijan z Doliny Niniwy i Syrii, bo to było wtedy przecież Cesarstwo Otomańskie. O tym się nie wie, o tym się nie mówi. I to jest kraj naznaczony krwią, to jest krew męczenników, także to jest naznaczony wielkim cierpieniem i ci ludzie mają wielką wiarę w sobie, wielką jakąś moc taką, bo myślę, że kiedy ja byłem w Aleppo i widziałem postawy tych ludzi, którzy nie patrząc na kule, nie patrząc na bomby, pomagali innym, narażając swoje życie i byli w tym po prostu radośni, nie? To dla mnie to było świadectwo nieprawdopodobne i w pewnym sensie im zazdrościłem tej wiary, nie? Że tej mocy. To może na koniec jeszcze powiedzmy, w jaki sposób nasi słuchacze mogliby pomóc tym ludziom prześladowanym za wiarę w tych gorących punktach naszej planety? No najważniejsze, o co prosimy w ich imieniu, też ich głosem będąc właśnie tutaj w naszej ojczyźnie, w czasie tych przepięknych rodzinnych świąt, to pamiętajcie o nich w modlitwie. Pamiętajcie o tych, którzy w tym czasie to słowo wesołych świąt brzmi zupełnie inaczej niż w naszych domach. Proszę Was o modlitwę w ich intencji. Na stronie naszego stowarzyszenia można znaleźć projekty, można znaleźć numer konta, można wysłać SMS-a na numer 72405 ratuje. Wszystkie te finanse zebrane w ten sposób w tym czasie Świąt Bożego Narodzenia przekazywane są właśnie dla chrześcijan w tych wszystkich krajach. Od Afryki aż po Azję, tam gdzie chrześcijanie, nasi bracia w wierze są prześladowani. O każdą z tych form pomocy proszę i modlitwę i wsparcie finansowe i za każdą w imieniu tych wszystkich ludzi serdecznie dziękuję. Ja oczywiście potwierdzam to, co mówił tutaj ksiądz oczywiście też są inne różne formy pomocy, ale pomoc Kościołowi w potrzebie naprawdę działa na tej pierwszej linii frontu. Mogę też powiedzieć dla mnie taki apel troszeczkę do mediów polskich, bo ja wiem, że w odróżnieniu od mediów na przykład francuskich, angielskich czy holenderskich, które miały swoje kolonie i cały czas mają diaspory w swoich krajach ludzi stamtąd, to my w naszych mediach niestety ta tematyka międzynarodowa właśnie misji jest bardzo znikoma. I myślę, że no, chciałbym, żeby jednak decydenci, którzy mówią gdzieś tam w mediach, większą uwagę właśnie skierowali do tych rejonów. No my tutaj kierujemy uwagę w Trójce. Nie pierwszy raz poświęcamy audycję tym problemom. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę, że byli ze mną obecni ksiądz Paweł Antosiak ze Stowarzyszenia Pomoc Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziękuję bardzo. Oraz Darek Malejonek, Maleo Reggae Rockers. Tak. Bardzo mi było miło. Państwu w ten świąteczny... Gościć Państwa w domach dzisiaj. Państwu w ten świąteczny wieczór dziękuję za uwagę i rzeczywiście polecam modlitwie i uwadze chrześcijan prześladowanych na świecie. Dobranoc, Grzegorz Górny. Autopromocja. Jak artyści wyobrażają sobie Madonnę? No, najczęściej jako młodą i urodziwą dziewczynę. Ideał epoki. A wyobraźnię twórcom ożywiają żywe kobiety, często im bliskie, a nawet najbliższe. O tych paniach, które pozowały do wizerunków Marii Panny, porozmawiamy w czwartek, w drugi dzień świąt, w samo południe. Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 grudnia, mija 22. Krzysztof Zygmunt.